NPO Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Het kabinet grijpt in bij KLM. Felle strijd om blauwe trots. Schreeuwende krantenkoppen na de aankoop van 680 miljoen euro aan aandelen van KLM Air France door het kabinet. De regering wil het publieke belang veiligstellen van KLM, Schiphol en de 113.000 banen rond de luchthaven. Maar wat zegt deze stap over de verhouding met de Fransen? En is de toekomst van de Nederlandse tak van het bedrijf nu veiliggesteld? We praten onder andere met degene die de oorspronkelijke fusie van KLM en Air France begeleiden. Dat zometeen in één vandaag, na het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. De politie heeft in de Lutte in Overijssel een man van 48 opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij was in het bezit van een vuurwapen met munitie. Volgens de AIVD is de man een IS-aanhanger. Het OM zegt dat hij nog geen concrete plannen of een concreet doel had voor een aanslag. Wel was hij zich aan het oriënteren. In zijn huis werden mobiele telefoons, een laptop en gegevensdragers in beslag genomen. Ook zijn er documenten gevonden waarin de jihad wordt verheerlijkt. De man werd half februari opgepakt en zwijgt sindsdien tegen de politie. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Rotterdamse politiechef Frank Pauw volgt Pieter-Jaap Aalbersberg op in Amsterdam. Aalbersberg is sinds deze maand de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Pauw is een markant persoon, zegt verslaggever Robert Bas. Het is iemand die heel amabel is, die heel populair is onder zijn eigen dienders. Dat heeft onder andere mee te maken dat het echt een man van de straat is. Als het een beetje kan, is hij erbij daar waar het zich afspeelt. Pauw begint op 1 mei in Amsterdam. Hij was bijna 9 jaar korpschef in Rotterdam. Onder zijn leiding daalden de misdaadcijfers daar flink. Het OM eist 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging tegen de verdachte van een dodelijk ongeluk vorig jaar in Annapolona. Daarbij kwamen 3 tieners om het leven. De verdachte van 20 zegt zich niets van het ongeluk te herinneren. De kosten voor het opruimen van drugsafval hoeven niet te worden betaald door de eigenaar van de grond als die niets van het afval afwist. Dat heeft de Raad van State bepaald. In Nuenen stuurde de gemeente de rekening voor het opruimen van drugsafval naar grondeigenaren. India en Pakistan hebben een deel van hun luchtruim gesloten. Pakistan zegt 2 vliegtuigen van de Indiase luchtmacht uit de lucht te hebben gehaald. De afsluiting heeft ook gevolgen voor internationale vluchten. Zo moet KLM vluchten om Pakistan heen vliegen. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben elkaar de hand geschud in Hanoi. Rond 12:30 Nederlandse tijd ontmoetten de twee leiders elkaar in een hotel in de Vietnamese hoofdstad. Correspondent Gary van Pinksteren over de ontmoeting. Ze sloegen elkaar ook weer op de schouder. Het leek zelfs op een gegeven moment even alsof Kim een grapje maakte tegen Trump. En ze moesten in ieder geval allebei lachen. En ze willen in ieder geval laten zien dat ze het heel goed met elkaar kunnen vinden door de manier waarop ze met elkaar die hand hebben geschud. Na de korte ontmoeting voor de camera's spraken ze elkaar zo'n 20 minuten achter gesloten deuren met alleen hun tolken erbij. Morgen is er nog een ontmoeting. Het is de tweede keer dat Trump en Kim elkaar ontmoeten. De eerste keer was vorig jaar in Singapore. Concrete afspraken zijn er toen niet gemaakt. Breda zet tijdens het carnaval 4 speciale handhavers in om vechtpartijen tussen taxichauffeurs te voorkomen. Er zijn te veel taxis in de Brabantse stad. De chauffeurs zouden hun klanten onbeschoft behandelen of te veel laten betalen. Inwoners van Breda zijn een petitie begonnen waarin de gemeente gevraagd wordt om op te treden. De verantwoordelijk wethouder erkent het probleem. Breda heeft geen taxibeleid. Iedereen die aan de landelijke regels voldoet kan als chauffeur aan het werk in Breda. Volgens de wethouder komt er deze zomer een nieuwe verordening om het taxibeleid te reguleren. En dan het weer. Het is lenteachtig met heel veel zon en 15 tot lokaal 20 graden. Verder staat er weinig wind. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Het wordt ook wat koeler, een graad of 11. Maar ook daarmee is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. En Wijnand Zwaan bij de ANWB heeft verkeersinformatie. Ja, dat is een probleem bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Een kapotte vrachtwagen staat stil bij knooppunt Leenderheide. Veroorzaakt file vanaf knooppunt Batadorp met een kwartier extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer kan het beste gebruik maken van de parallelbaan, de randweg N2. Veel gemeenten gaan uit van een te hoge WOZ-waarde. Maak dus gratis bezwaar en bespaar. Ga naar bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang €7,50 korting per levensjaar. Prominent, de stoel die je beweegt. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Avro Tros. Wat hebben we eraan dat de Nederlandse staat een belang van 12% heeft in Air France KLM? En hoe groot is het wantrouwen tussen de twee bedrijfsonderdelen? Straks een gesprek met de man die zich tijdens de fusie bemoeide met de onderhandelingen. En terwijl het kabinet investeert in de vervuilende vliegtuigindustrie, voelt de burger druk om toch vooral groen te leven. Hoe je groen kunt leven zonder dat drukkende gevoel legt onze optimist straks uit. En in feit of fictie, de kwestie rond de geschorste leraar in Hoofddorp. Maar moet de leraar terugkomen? Nee! De techniekinstructeur zou de profeet Mohammed hebben beledigd en naar aanleiding daarvan zijn geschorst. Volgens de Onderwijsbond is dat voor het eerst een schorsing vanwege een geloofskwestie. Martijn Rosdorf zoekt uit of dat wel klopt. Maar nu eerst het wantrouwen tussen KLM en Air France. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Ja, Air France, KLM. Sinds 2003 zijn beide luchtvaartmaatschappijen gefuseerd, hè Martijn? Ja, zeker Rick. En dat was echt heel groot nieuws destijds. Werd zelfs een extra journaal ingelast. NOS Extra Journaal. We zeggen goedemorgen. De Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij KLM komt in Franse handen. Na opnieuw een hele nacht onderhandelen zijn Air France en KLM het eens geworden over een overname. Hierdoor ontstaat een nieuw bedrijf onder de naam Air France KLM. Ja, en zo was het huwelijk tussen de luchtvaartmaatschappijen een feit. Maar echt een heel gelukkig huwelijk is het niet. Nee, dat is wel te zeggen. In 2003 spreekt de KLM over een fusie. Air France die heeft het dan over een overname. Ja, dat klinkt natuurlijk niet echt als een gelijkwaardige situatie. De afgelopen jaren kwamen vaker berichten naar buiten over die wankele relatie. Wat denk je van deze gênante situatie vorige week? Ja. Maar liefst 5 keer vroegen fotografen of topman Ben Smith, de baas van KLM, Pieter Elbers, even de hand wilde schudden. Elbers die wilde dat wel. Smith deed alsof hij het helemaal niet gehoord had. Ja, je merkte echt het ongemak. Ja. Hè? Het komt er nu dus op neer dat de Nederlandse staat meer invloed wil binnen het bedrijf. Ja, Nederland wil evenveel aandelen als de Franse overheid. Zo willen ze invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen binnen Air France KLM. En minister Hoekstra van Financiën legde gisteravond uit wat hij nou precies uitgeeft aan al die aandelen. Nou, we hebben 12,68% gekocht. Dat staat gelijk aan €680 miljoen. En zoals gezegd hebben wij het voornemen om een vergelijkbaar aandelenbelang te kopen als de Franse staat. Dat staat op dit moment op 14,3%. En ik stel me voor dat we doorkopen tot bijvoorbeeld 14%. Dus daar zijn we bijna. Ja, dankjewel Martijn. Ik praat erover door met Martin Visser, verslaggever van de Financiële Telegraaf, en met Frans Engering. Hij was als OESO-ambassadeur betrokken bij de laatste onderhandelingen rond die fusie van Air France KLM. Goedemiddag beiden. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ik begin eerst even bij Martin. Ben jij verrast door deze stap? Nou, absoluut. Ja, nee, zeker. Dit staat haaks op het beleid van de afgelopen decennia. Dat de staat een groot belang koopt in een commercieel bedrijf, ook nog eens een keer een internationaal bedrijf, is echt ongekend. Ja, goed, ik praat zo met je verder. Ik ga eerst verder met meneer Engering. Zoals ik al zei, u was als OESO-ambassadeur betrokken bij de onderhandelingen rond die fusie van Air France KLM in 2003, lang geleden dus. U bent wel positief over deze stap, hè? Ja, ik was zeer verrast gisteravond, maar ik was wel blij verrast. Het is een absoluut een ongebruikelijke stap. Maar als je greep wil houden in de toekomst, of op de toekomst van de KLM en daarmee op de toekomst van Schiphol en daarmee op de toekomst van de Nederlandse economie. We zijn nu eenmaal een land met een wat kleinere eigen markt, maar een grote economie die dus internationaal moet opereren. Dan was dit een stap waar geen alternatief voor was. Nee. Maar je zou het ook kunnen interpreteren als een motie van wantrouwen, hè, van de Nederlandse overheid naar het bedrijf Air France KLM. Je kunt ook zeggen dat we zoveel strategisch belang zien in een goede ontwikkeling van het bedrijf KLM en daarmee dus van het bedrijf Air France KLM, dat we ons wel genoodzaakt voelen om daar strategisch bij te blijven. Ik ben het met Martin Visser helemaal eens dat de Nederlandse staat juist de laatste decennia heeft geprivatiseerd in plaats van bedrijven opgekocht. Maar er zijn uitzonderlijke situaties waarin je toch moet overwegen om dat te doen. We hebben dat gedaan bij ABN AMRO Bank in een crisissituatie. En ik vind de situatie waarin Air France KLM nu verkeert en de ontwikkelingen van de recente tijd, dat daar een soortgelijke strategische crisis aan de hand is. Ja, en waar doet u dan op dit moment? Wat is volgens u dan binnen het bedrijf gaande waarom deze maatregel noodzakelijk is? De risico's dat Air France KLM een richting opging die slecht zou uitpakken voor de toekomst van het onderdeel KLM. Ja, dus verplaatsen van vluchten bijvoorbeeld van Schiphol naar Charles de Gaulle, het luchthaven in Parijs. Dat soort mogelijkheden moet niet worden uitgesloten. Dat was ook een van de verzekeringen, de assurances, de staatsgaranties die wij in 2003 hebben vastgelegd voor lange jaren en die kennelijk nu niet meer bestaan. Daarmee moeten we oppassen, want als KLM die internationale vluchten en strategische bestemmingen niet meer heeft, dan zal er niet veel van KLM overblijven, maar ook niet van Schiphol en ook niet van de internationale contacten van de Nederlandse economie. Nee. U zat toen aan tafel, hè, toen deze fusie tot stand kwam. Zonder u was die fusie er niet geweest waarschijnlijk. Wat voor afspraken had u dan inderdaad gemaakt over bijvoorbeeld de aandelen? Eerst was er een onderhandelingsresultaat geboekt tussen Air France en KLM, maar dat is afgewezen in de tijd in 2003 door het kabinet Balkenende. En toen zijn er nieuwe onderhandelingen, en die heb ik geleid, op gang gekomen waar we een aantal verzekeringen in hebben opgenomen die voor tenminste 8 jaar zouden gelden. En na 8 jaar zouden die verzekeringen heroverwogen worden. Nou, we weten allemaal dat de internationale markten dynamisch zijn. En dat geldt zeker voor de luchtvaart. En je niet voor alle jaren zaken kunt afspreken die onveranderlijk zijn. Nee. Dus we hadden ingebouwd dat we na 8 jaar zouden kijken hoe de luchtvaartmarkt ervoor zou staan. Inmiddels waren er crisis geweest en heroplevingen geweest. We herinneren ons dat allemaal wel. En dan zouden we opnieuw, adequaat naar de situatie die dan zou bestaan, de assurances aanpassen. Ja. Daar ben ik niet meer bij betrokken geweest, dus ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Nee, oké, maar goed, toentertijd had Air France bijvoorbeeld 54% van de aandelen. Daar hebben ze er een hoop van verkocht. Dat was een eis van ons. Ja, precies. Wij hebben gezegd, Nederland is bereid om zijn eigen aandelen te privatiseren. Maar de Nederlandse definitie van privatiseren is het niet verkopen aan een andere staat. Nee. Dat wil zeggen dat als zolang als Air France een staatsbedrijf is waarbij 54% in handen is van de Franse staat, zijn wij niet bereid tot die deal. Dat was een hele duidelijke situatie. En toen hebben we ze gedwongen tot onder de 20% te gaan. Dat was toen de afspraak in 2003. Dus die 14%. Ja, als we nu terugkijken, hè, waarom is het zo'n moeizaam huwelijk gebleken? Ja, weet je, dat is jammer. Ik geloof dat de verbinding verbroken is. Ik kijk eventjes naar onze regie of wij opnieuw gaan proberen. We gaan even opnieuw contact proberen te zoeken met meneer Engering. Zoals ik net al zei, was als OESO-ambassadeur betrokken bij de laatste onderhandelingen rond de fusie van Air France KLM in 2003. Weet dus veel van alle ins en outs die toen zijn afgesproken. Ik begrijp dat het niet zo snel gaat als we hadden gehoopt. Dus we gaan eventjes naar de geluiden in Nederland. Want 680 miljoen euro betaalt dus de Nederlandse staat voor die 12,68% van de aandelen Air France KLM. Dat geld komt bovenop de staatsschuld. En de vraag is daarom, is dit een goede investering op het juiste moment? En er wordt in Nederland heel verschillend over gedacht. Ze hebben ooit die zooi verkocht, hadden ze nooit moeten doen. Maar dat ze nu dan 680 miljoen erin steken in aandelen KLM Air France, goede investering? De Fransen spreken. Dan zouden ze gewoon zelfstandig moeten blijven. Dus nu is het nieuws. Moeten verkopen. Nu kopen heb geen zin meer. De Air France die doen toch wat ze willen. En de KLM hangt er maar een beetje bij. Zonde van het geld. Waar komt het geld vandaan allemaal? Dat leent de Nederlandse staat. Ja, van onze centen. Wat gebeurt er als Schiphol of de KLM omvalt? Hoeveel mensen zijn daarvan afhankelijk? Dus het getuigt wel van visie, vind ik. Dan kunnen ze beter in de bejaardenzorg duwen. Zorg, ouderen, huisvesting voor jongeren. Volgens mij, noem het op. Ja, verschillende reacties dus op straat tekende Harm van Attenveld op. We gaan weer even terug naar meneer Engering. Wij hadden het net over dat moeizame huwelijk tussen KLM en Air France. Waarom is het zo'n moeizaam huwelijk? Ja, de vraag... Het is... Hoort u mij nog? Ja, ik hoorde wat piepjes, maar laten we nog een keer proberen. Ja, de... Er is iets met strategische bedrijven worden altijd zeer aan het hart gedrukt door de Franse staat. Dat is zeer politiek. We hebben echt een probleem. Ik denk dat we dit even moeten stoppen en even moeten kijken of de lijn misschien verbeterd kan worden. Intussen ga ik naar Martin Visser door, verslaggever van de Financiële Telegraaf. Martin, je hoorde net de reacties op straat. Hè? Begrijp je die een beetje? Nou, die begrijp ik wel. Die zijn overigens nog iets kritischer dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Want ik, op het niet zo representatieve Twitter viel mij vooral ook heel veel positief onthaal op. We hebben zelf de krant ook geopend van we kopen onze blauwe trots terug. Ja. Er is wel een mooie spanning tussen destijds het redden van banken en nu in KLM stappen. KLM heeft denk ik toch wel een gevoel van trots op dan toen we de ABN AMRO zaten te redden. Maar goed, mensen gaan nu doorredeneren. Ja, oké, maar als de overheid... wat is het, 750 miljard over heeft voor een luchtvaartmaatschappij. Wat gaat er dan gebeuren? En andere onderdelen van de samenleving die wij heel belangrijk vinden. Zoals bijvoorbeeld failliete ziekenhuizen. Waarom is deze steun anders? Ja. Ja, nou ja, kijk, die casussen zijn natuurlijk allemaal heel anders. En dat kan je economisch allemaal beredeneren. Als er twee ziekenhuizen dicht gaan, blijven er nog heel veel ziekenhuizen over. Maar ik vind het toch wel fair om dat op één lijn te plaatsen. Omdat je natuurlijk nu ziet dat er een trendbreuk gaande is. Dit is een grote stap erin, maar die stapjes daarvoor waren er ook al. Waarin gaandeweg, denk ik, de Nederlandse samenleving en de politiek anders is gaan denken over de rol van de overheid en over marktwerking. Mm-hmm. Het marktwerkingsgeloof uit de jaren 90 beginnen we voorzichtig aan achter ons te laten. En dat zet wel de luiken open naar ook bijvoorbeeld rondom de zorg anders te gaan redeneren. Ja, maar kan de regering dit zomaar doen? Is het niet een vorm van staatssteun? Ja, dat is wel een terechte vraag. Nu zit de Franse staat er natuurlijk al in. En de Nederlandse staat zal een belang nemen wat er net iets onder ligt. Dus in die zin is het wel, is het ook in dat opzicht ongekend. Het is de vraag of het bedrijf er aan zich mee gesteund wordt. Het is niet zo dat er geld in het bedrijf wordt gepompt. Er worden gewoon aandelen die al publiekelijk verhandelbaar waren. Die worden door de Nederlandse staat opgekocht. Maar het is wel een duidelijk signaal ook richting Brussel. Want Brussel, de Europese Commissie, worstelt er ook mee. Hoe moet omgaan met de bescherming van ons bedrijfsleven. Mogen bepaalde fusies wel of niet toestaan? Moeten kijken naar het brede Europese belang? Of kijken we heel erg met de koker van, met de bril van, er moet wel marktwerking en concurrentie zijn? Ja, denk je dat hier nog door Europa naar gekeken gaat worden? Het wordt in ieder geval opgemerkt. Ik denk niet. Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen of dit meteen een zaak wordt. Ik bedoel, het is echt wel heel specifiek. Het is geen geld steken in het bedrijf. Het is geen subsidiëren. Dus in die zin is het wel echt een andere. Is het niet echt een rechtstreekse vorm van steunen. Nee. Maar ik weet niet of er toch even naar gekeken gaat worden. Je zei eerder dat je zo verrast was, hè, door deze stap. Omdat we natuurlijk in Nederland een lange traditie kennen van het afstoten van bedrijven, het privatiseren. Dit is inderdaad een cultuuromslag, zei jij. Waarom is onze regering nu zo fanatiek juist bij KLM? Ja, nou, daar worden dezelfde argumenten eigenlijk opgevoerd voor een deel als rondom de discussie van de dividendbelasting. Dan komt de werkgelegenheid in het geding. En hier speelt er nog een extra bij. Dat je met de grote dominante Nederlandse luchtvaartmaatschappij natuurlijk ook een netwerk onderhoudt. Een netwerk van vliegverkeer. En de angst natuurlijk bestaat dat voor een deel naar het buitenland verhuist. En zodra het woord netwerk komt, dan kom je vaak bij de bedrijven waar die discussie ineens veel politieker wordt. Je hebt natuurlijk gehad met de KPN, dat op een zeker moment bijna met de overgenomen door de Mexicaan. Dan heb je natuurlijk een telefonienetwerk. Mm-hmm. Je hebt het met de post dat bijna was overgenomen door de Belgen. Dan heb je natuurlijk een postnetwerk. En je ziet wel heel erg dat het denken over dat soort bedrijven, die we aanvankelijk heel enthousiast allemaal naar de markt hebben gebracht. En daar super trots op waren dat wij het veel sneller deden dan alle andere landen om ons heen. Dat denken in heel rap tempo aan het kantelen is. En dat het vorige kabinet en dit kabinet protectionistischer zijn, zo je wil. Of misschien minder naïef dan we al die jaren zijn geweest. Ja, nou noemde jij net zelf de zorgbedrijven. Hè? Dat dit een gevolg zou kunnen hebben voor inderdaad de zorg. Zijn er nog andere bedrijven waar jij denkt van, nou, ik kan me zo maar voorstellen dat de regering daar geld in gaat steken om ze bijvoorbeeld te redden? Nou ja, daar ben ik dus vooral heel erg benieuwd naar. Ik zie dus wel een soort kanteling, een soort trendbreuk. Maar ik zie nog eerlijk gezegd niet helemaal een duidelijke lijn. Tot nu toe komt het kabinet vooral op voor grote commerciële bedrijven. In veel gevallen ook zelfs beursgenoteerd. Dat kan ook zelfs Axo of Unilever zijn vanwege de werkgelegenheid in Nederland. Maar eigenlijk als je dit zou doordenken, zou je misschien ook opnieuw moeten kijken van hoe is onze relatie met energiebedrijven eigenlijk. Die we ook een rap tempo hebben geprivatiseerd. Eneco is men nog volop mee bezig om te privatiseren. Hoe is in onze relatie tot inderdaad de gezondheidszorg? Waarom noemen we een ziekenhuis dat omvalt een stapel stenen? En is KLM onze blauwe trots? Dat gaat op een gegeven moment wel wringen. Dus ik denk dat als uitvloeisel hiervan op een gegeven moment het kabinet ook niet anders kan daar op een gegeven moment ook structureel naar te kijken. Van op welke andere sectoren zal de overheid misschien toch ook een andere rol moeten spelen. En moeten we een beetje terugkeren op onze schreden van het marktwerkingsgeloof. Ja, we gaan het merken. Martin Visser, bedankt voor nu. Verslaggever van de Financiële Telegraaf. Als het goed is hangt Frans Engering weer. Meneer Engering. Ja, ik ben er. Ja, fantastisch. Ik ga u toch nog een keer die vraag stellen. Waarom is het zo'n moeizaam huwelijk, Air France-KLM? Weet je, de bedrijfsculturen in Nederland en Frankrijk zijn tamelijk verschillend. In Frankrijk is alles wat grote bedrijven betreft direct een politieke zaak. Het is ook zo dat de Franse overheid, hoewel ze maar 14% van de aandelen hebben, altijd zeer nauw betrokken is gebleven bij de besluitvorming in Air France. Nederland heeft een wat vrijere markt en heeft een wat andere cultuur. Veel minder een politieke cultuur, meer een commerciële cultuur. En dat botst in laatste instantie. En als je nou ziet dat de beslissingen die er recentelijk genomen zijn in Air France KLM naar onze opvattingen in Nederland niet erg logisch en commercieel zijn. Het bedrijf wat het slechtste rendeerde, daar zijn de lonen het hardst omhoog gegaan. Het bedrijf wat al redelijk rendeerde, heeft zich behoorlijk aangepast en is nu zeer winstgevend. Ja. En dan toch proberen de problemen vanuit de KLM te bezien en niet vanuit Air France. De aanpassingen bij Air France in Parijs zijn nog steeds niet op gang gekomen. Ja, dan denken wij dat als dat de cultuur is waar ook Air France het KLM in moet werken, dat de toekomst van de KLM niet gegarandeerd is. Nee. Goed, dank u wel nog voor uw commentaar, Frans Engering, als oud-ambassadeur van de OESO, betrokken bij de fusieonderhandelingen toendertijd tussen KLM en Air France. Nieuws van de NOS dan. De politie heeft in De Lutte in Overijssel een man van 48 opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. We hebben contact met Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe concreet waren die voorbereidingen? Nou, er wordt eigenlijk nog volop onderzoek naar gedaan. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Maar wat het nou precies geweest is, wat hij voor ogen had en hoe ver hij daarmee was, daar richt het politieonderzoek zich helemaal op. Maar ik begrijp wel dat u wat dingen heeft aangetroffen, hè, bij een huiszoeking. Ja, inderdaad. Wat dat betreft was het goed raak om maar eens in die termen te blijven. In de meterkast van zijn woning in Groningen, daar heeft de politie een kinderrugzak gevonden, waarin een pistool met munitie en ook nog een doosje losse munitie in bleek te zitten. Ja. Hoe kwam u deze man op het spoor? Dat onderzoek dat is begonnen met informatie van de AIVD. Dat de man een aanhanger zou zijn van IS. Het gedachtegoed van IS ook zou steunen en ondersteunen. Maar bovendien ook de beschikking zou hebben over een vuurwapen met munitie. Op diezelfde dag is de man aangehouden. Hij bleek zich toen te bevinden in Overijssel, in De Lutte. En hij zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Ja, hij werd dus verdacht als aanhanger van IS. Heeft u ook aanwijzingen gevonden dat zo zou zijn? Ja, bij de doorzoeking van twee adressen, zowel in Groningen als in De Lutte, is ook beslag gelegd op jihadistische materiaal, waaruit ook wel naar voren komt en blijkt dat hij inderdaad een aanhanger is van ISIS. Naar dat materiaal, maar ook naar in beslag genomen telefoons en ook een laptop wordt nog verder onderzoek gedaan om te bezien in hoeverre die verdenkingen tegen hem verder kunnen worden onderbouwd. Ja. Goed, bedankt voor uw commentaar, Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie. Jongeren met het syndroom van Down en ander zeer moeilijk lerende kinderen gaan steeds minder lang naar school. Vroeger was het meestal tot 20 jaar. Maar nu moeten deze jongeren in veel regio's al met 18 jaar verplicht vertrekken. Dat is discriminerend en een schending van mensenrechten, vindt Stichting Down Syndroom. Ook scholen voor speciaal onderwijs zijn niet per se gelukkig met het nieuwe beleid, want er is bijvoorbeeld minder tijd voor stages, merkt ook begeleider Mandy Machiels van de Catharina School in Heerlen. En jij loopt nu stage. Waar loop jij nu stage? Bij Fabian, bij de kleintjes. Van 4 tot en met 8 jaar. En ik doe daar een helpen met de dagbesteding. En ik ga ook met de kindjes naar buiten. De leerlingen hier gaan allemaal op stage. Ja. En als ze dus niet meer tot hun 20ste naar school kunnen, dan moet zo'n stage in 1 keer lukken. Ja, eigenlijk wel. Ze kunnen niet meer proberen. Misschien zijn er wel leerlingen die willen naar de schoonmaak, of naar het groen, of assemblage. En het beste zou gewoon zijn dat ze van alles hebben kunnen proeven. Het zijn toch leerlingen met een cognitieve beperking die wat met 16 jaar niet weten wat ze willen. Daar heb ik van Fabienne gisteren een appje gekregen dat je gisteren erg eigenwijs was. Ja, dat klopt. En dat ze je 3 keer iets heeft moeten zeggen wat je niet moest doen. En toch deed je het elke keer weer. Ja. Dat je toch wel naar de leerlingen op een negatieve manier reageert. Want ze zei ook, als ik niks aan je heb, dan moet je gewoon stoppen bij mij. Ja, dus dan gaat het niet. Maar je kan zeggen, ze kunnen niet eindeloos naar school. Maakt die 2 jaar extra dan echt zoveel uit? Ik weet natuurlijk hoe het was voor de tijd. Hè? Ja, dan zie je gewoon, de succesverhalen zijn een stuk groter. En veel meer. En dan denk ik, vind ik jammer. Ze zitten ook nog in die puberteit. Dan willen ze gewoon niet. Of dan hebben ze zoiets van, ik hoef niet op tijd te gaan. Het is maar stage. En dat kan je ze niet van tevoren goed aanleren. Dat je dat nodig hebt om uiteindelijk dadelijk een goede baan te vinden. Je ziet een heel groot verschil tussen iemand van 18 jaar en iemand van 20 jaar. Die maken ineens een sprong, dan zijn ze gewoon een stuk volwassener. Want je bent nu 17 jaar en 3 maanden. Nee, 17 jaar. En over 9 maanden word ik 18. Ja. Dan ben je nu 17 jaar en 3 maanden. Nou, dit schooljaar is nog 16 weken, geloof ik. En dan zet het erop. Eigenlijk moet je nog een schooljaartje langer. Ja. Mag ik ook even aan jou vragen? Je wil liever niet, hè, met je naam in de uitzending. Nee. Maar weet je al wat je later voor werk zou willen doen? Nee, dat weet ik nog niet. Maar je zei net, ik wil eigenlijk wel echt een betaalde baan. Ja, dat wil ik. Ik wil gewoon echt een vaste baan waar ik voor altijd kan blijven. Waar ze je accepteren zo wie je bent en niet denken, er is iemand die wel speciaal onderwijs. Ja, wat ben je daar bang voor? Dat omdat jij op speciaal onderwijs hebt gezeten en nu zit, dat ze dan anders naar jou kijken? Ja, dat wel. Ik heb een vriend en al zijn vrienden, als ik zeg dat ik op deze school zit, dan lachen ze je al uit. En dat is gewoon niet leuk. Nee. Denk je dat het wel haalbaar is voor jou om een normale baan te vinden? Ja, best wel. Want ik wil er zelf ook voor gaan. Ik heb een goede inzet. Jij bent laatst, heb je een sollicitatiegesprek gehad? Ja, bij de Action. Bij de Action. En vertel eens hoe dat is afgelopen. Ja, ik was te langzaam aan het spiegelen, want na 3 dagen weet je niet alles goed te liggen. En hadden ze me ontslagen, sorry, tot ik ook niet bij het team hoorde. Oké, dus je is eigenlijk te langzaam. Als je nou stage kunt lopen ergens, bijvoorbeeld bij de Action of bij een kruidvat, en we hebben de tijd om jou dat allemaal in te trainen, en je krijgt een goede begeleiding, dan kan jouw werktempo wel nog omhoog, of niet, denk je? Ja. Jij weet wat je doelen zijn waar je aan moet werken? Ja. Moet je niet hebben dat het dadelijk misgaat, hè? Nee. Oké, dan mag je terug naar de klas. Hoe haalbaar is het voor haar dat ze die droom van een betaalde baan bereikt? Ja, ik denk zelf van niet. Zij stroomt uit naar een arbeidsmatige dagbesteding. Daar is zij nog helemaal niet over aan het nadenken? Nee, en ouders ook niet. En de ouders ook niet? Nee. En hoe moet dat dan? Dan zullen ze zelf moeten gaan zoeken. En dan zullen ze inderdaad moeten beginnen met een bijbaantje. Maar je merkt al inderdaad bij de Action, het werktempo is een stukje lager. Zij moet eigenlijk de tijd krijgen om die winkel te leren kennen. Maar dat kost tijd. Zoals je ziet, ze voelen zich vaker al uitgelachen. En ze willen gewoon als normale kinderen gezien worden. En dat zijn dus ook de kinderen waarvan ik zei, die vallen tussen wal en schip. Die gaan dan thuis zitten? Ja. We hebben een leerling, en dat zijn er meerdere, die zit al 2 jaar thuis. Ja, ik vind het vreselijk voor mezelf als ik een kind moet laten gaan. Hier, ze is 18. Ze gaan van school en ze zitten dadelijk thuis. Als die leerling nog 1 jaar of 2 jaar nodig heeft om op een juiste plek te komen, dan moet die mogelijkheid er zijn. En die is er nu niet. Ja, en morgen, wat vinden de leerlingen van het speciaal onderwijs er eigenlijk zelf van dat ze op hun 18e naar een dagbesteding gaan? Hoe oud waren jullie toen jullie hier voor het eerst kwamen werken? Toen was ik 17. Zou het nog goed zijn, denk je, als je toch nog wat meer rekenen of taalvakken zou krijgen? Nee, daar ben ik heel slecht in. Plus sommen en min sommen, maar de rest kan ik niet. Nee. En klok kijken kan ik sowieso. En leer je dat soort dingen hier dan ook nog een beetje, toch? Nee, absoluut niet. Gelukkig niet. Ja. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn in Vietnam begonnen met hun besprekingen. Historicus James Kennedy legt straks uit hoe we deze speciale ontmoeting kunnen zien. En Martijn Rosdorf, hoe zit het met de geschorste leraar? Ja, is het nou uniek of niet dat die meneer geschorst is vanwege een geloofskwestie? We hebben heel veel gebeld, nog niet zoveel antwoorden, maar we komen er wel. Die techniekinstructeur, of misschien gewoon wel amanuensis, toch? Mooi woord. Die zou zijn geschorst dus vanwege een conflict over religie. En de Onderwijsbond noemt dat uniek. Ja, ik denk voorlopig van niet, maar we komen eruit. Goed, we horen het hele antwoord zo meteen tegen 3 uur. We gaan nu eerst naar het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jelle Visser. De Franse sportwinkelketen Decathlon gaat geen sportieve hoofddoek voor joggende moslima's verkopen. Vanwege ernstige bedreigingen komt Decathlon terug op het besluit. Eerder reageerden Franse politici al afkeurend op het voornemen om een sportieve hijab in de collectie op te nemen. De politie heeft in de Lutte in Overijssel een terreurverdachte aangehouden. De 48-jarige man uit Groningen was volgens het OM een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden. Hij zou een IS-aanhanger zijn en 1,5 week geleden al zijn opgepakt. De man heeft nog geen verklaring afgelegd. En de Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat naar Amsterdam. Pauw begint daar op 1 mei. Hij was bijna 9 jaar korpschef in Rotterdam en stond bekend als een man van de straat die veel betrokkenheid toonde bij zijn dienders. Pauw volgt Pieter-Jaap Aalbersberg op. En het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke celstraf van 5 jaar en 5 jaar rijontzegging tegen de verdachte van het dodelijke ongeluk vorig jaar in Annapolona. Daarbij kwamen 3 tieners om het leven. De 20-jarige Sim B. zegt zich niets van het ongeluk te herinneren. Hij zou 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol hebben gedronken. Rick van de Westerlaken. 1 vandaag. Ja, moet ik aan de zonnepanelen? Mag ik echt maar 5 minuten douchen? Mag ik dan ook autorijden? Moet ik een warmtepomp en hoe betaal ik die? Het zijn allemaal kwesties waar we ons steeds meer mee bezighouden. En waar sommige mensen zelfs pretraumatische klimaatstress van schijnen te krijgen. Nergens voor nodig, zegt Annabelle Meijer, striptekenaar met een missie. En Annabelle is onze optimist van vandaag. Welkom in de studio. Mevrouw Meijer, eerst even. Pretraumatische klimaatstress, wat is dat? Nou, ik weet het niet. Ik had zelf een term bedacht, pretraumatische klimaatpaniek. En toen bleek die andere term ook echt te bestaan. Maar wat het ongeveer inhoudt, is inderdaad het gevoel dat je gewoon eigenlijk geen stap buiten de deur kan zetten. Of je veroorzaakt kinderarbeid, kanker en klimaatverandering. En ja, daar ga je een beetje aan ten onder. Ja, je hebt zoveel schuldbesef, schuldgevoel aangepraat krijgen. Dat is niet niks natuurlijk. Nee, dat is niet niks. Een beetje de aardbol op je schouders dragen. Ja, dan word je geplet. Ja, ik hoor ook wel eens de uitdrukking ecorexia. Is dat hetzelfde? Nee, correctie zou je kunnen zien als eigenlijk als het gevolg van pretraumatische klimaatpaniek. Dat is een beetje als je zeg maar bedenkt van het enige wat ik nog kan doen is mezelf opknopen aan de hoogste boom. Maar ja, wat dan? Hè? Crematie, ook CO2-uitstoot, dat je het gewoon echt niet meer weet. Dat gaat echt heel ver, ja. U noemt zichzelf striptekenaar met een missie. Wat is die missie precies? Ja, ik wil eigenlijk mensen meenemen in mijn visie dat klimaatverandering ook gewoon heel erg leuk kan zijn. Oh ja? Ja. Vertel. Nou kijk, ik zie klimaatverandering een beetje als de burn-out van de aarde. Hè? Ja. Je ziet heel vaak mensen die krijgen een burn-out. En dat is natuurlijk best wel heel vervelend. Dat dwingt je tot heel veel ja, een introspectie en nieuwe keuzes. Maar daarna is iedereen eigenlijk gewoon veel beter af dan eerst. Iedereen wordt life coach, want je weet gewoon hoe het leven dan wel moet. En alles gaat gewoon beter. Je doet waar je goed in bent, waar je blij van wordt. Je verdient geld. Ik denk dat dat gewoon de kans is voor ons, onze maatschappij, om dingen gewoon echt heel anders aan te pakken en het leven veel mooier te maken. Ja, maar ik begrijp wel uit uw woorden dat we dus onze leefstijl wel moeten aanpassen. Ja, moeten. Kijk, moeten is eigenlijk een lastig woord. Hè? Want als je dingen moet, dan krijg je een schuldgevoel. Ja, als je het niet doet. Hè, dan, ja, vooral als je het niet doet. Ja, dan ga je misschien ontkennen of misschien ga je schuldig voelen. Maar wat als je nou dingen wil? Als je daar eens bij begint. Bij wat wil je eigenlijk? Hè? Wil je in een planeet wonen die ten onder gaat? Wil je eigenlijk elk jaar op vakantie om gewoon een soort leeg gevoel in jezelf te vullen? Wil je eigenlijk continu in die file vastzitten? En wil je eigenlijk heel veel palmolie eten? Daar word je gewoon dik van. Weet je, wat wil je eigenlijk met je leven? Is dat nou echt dat mensen denken achteraf, goh, hij heeft alles uit zijn Netflix-abonnement gehaald? Nee, toch? Dus afgezien van het feit dat het praktisch onmogelijk is, denk ik. Dat sowieso. Ja, u bent een soort klimaatpsycholoog misschien wel. Nou, nee. Nee? Ik ben gewoon iemand die tekent voor geld. En ondertussen heb ik me gewoon best wel ingelezen in wat psychologie. En ik vind daar wat van. Weet je wat het is? We hebben eigenlijk heel lang gezegd hoe het niet moet. En we hebben niet geschetst. We hebben heel goed de climate hell beschreven, maar niet de climate heaven. En weet je, het onderbewuste, dat is gewoon niet bevattelijk voor het woord niet. Nee, wat dan wel? Dat is waar we ons op moeten gaan focussen. Ja, dus je bent geen klimaatontkenner of zo, maar meer iemand van, oké, doe hier iets mee. Doe hier iets mee en vooral gaan we er gewoon een feestje van bouwen. Ja. En wat denkt u dan als u dat nieuws hoort van bijvoorbeeld de Nederlandse staat die een belang neemt in KLM? Ja, de eerste reactie is bij mij ook, fok? Nee. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Ik bedoel, als je hand in je huis in brand staat, dan geef je toch geen geld aan de pyromaan, dan betaal je toch de brandweer, denk ik dan. Daar kan ik ook wel best wel teleurgesteld in zijn. Maar vervolgens ga ik me toch weer echt, oké, wat gaan we dan wel doen? Nou, ik ben heel erg benieuwd naar uw betoog. De vloer is voor onze optimist van vandaag, Annabelle Meijer. Het is eind februari en ik heb de neiging om een kort rokje aan te doen. Ondertussen borrelt het methaan op uit Arctische meren, vliegen bossen nu al in de fik en wetenschappers trekken zich terug om stilletjes te huilen. En wij? Wij gaan ten onder aan bekvechten op Twitter of pretraumatische klimaatpaniek. Tienduizenden scholieren trekken wekelijks door de straten. En te midden van dit alles vraag ik, mag het alsjeblieft ook leuk zijn? Tuurlijk, de wereld vergaat. But why so serious? Als we dan toch met z'n allen ten onder gaan, laten we het dan lachend doen. Angst, boosheid en frustratie, het heeft een functie. Maar het vreet ook energie, geeft die rimpels, is totaal niet sexy. Humor daarentegen, en dan vooral zelfspot, geeft energie. Zelfspot, een soort boeddhisme in het kwadraat. Zelfspot maakt energie vrij om de wereld echt te veranderen. En dat is nodig ook. Klimaatverandering aanpakken is een bovenmenselijke klus. Laten we dan ook meteen onze superpowers inzetten en een superheldenpak aandoen. Zo worden we de hoofdpersonen in onze eigen Hollywood-rampenfilm. Lach om jezelf en leg een zonnepaneel op je dak. Lach om jezelf en ga met de fiets. Lach om jezelf en ga mee 10 maart naar de Klimaatmars in Amsterdam. Een demonstratie is immers net zo leuk als je hem zelf maakt. I want to break free from your oil and your gas and the... Nee, dat klinkt beter als je het met z'n allen doet. En daarna natuurlijk gezellig langs de McDonald's. Nee, wacht, dat combineert natuurlijk niet met de witwijn. Hartelijk dank, Annabelle Meijer, voor je optimisme vandaag. Echt. Burn. John Legend, Safe Room. En nieuws via de NOS dan. In Hanoi hebben de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar ontmoet voor een kort gesprek. Op dit moment zitten ze samen aan tafel voor een diner in het Metropool Hotel. En in Hanoi is ook Garry van Pinksteren. Hallo Garry, is er al iets bekend over dat gesprek tussen Trump en Kim? Nou, we hebben wel dus gezien hoe ze met elkaar even samen zaten voordat ze dat diner ingingen, voordat ze ook één op één gingen praten. En ze hebben zich allebei positief geuit over de gesprekken die gaan komen. Ze hebben elkaar ook een beetje op de schouders geslagen en dergelijke dingen meer. Trump heeft vooral ingezet op dat hij zei van kijk, als je nou eens als je de economie openstelt, dan kunnen er fantastische dingen met Noord-Korea gebeuren. En daar wil ik ook graag bij helpen. En die richting wil ik ook heel graag uit. En Kim heeft gezegd, ja, we hebben een aantal obstakels gehad op weg naar deze top. En dat kan je wel zeggen, want de onderhandelingen verliepen ontzettend moeizaam. Maar Kim zei ook, we zitten nu bij elkaar. En dat is dus in ieder geval, dat is in ieder geval positief. Ja, dat is positief. Maar nu ze samen zitten te eten, begrijp ik dat de maaltijd nu al korter gaat duren dan was aangekondigd. Hoe komt dat dan? Ja, nou, de officiële reden is dat er morgen waarschijnlijk lange besprekingen zijn en dat iedereen dan een beetje moet rusten. Dat er nu niet te veel kruid al verschoten moet worden. Maar de officieuze reden is dat straks over een ruim een uurtje waarschijnlijk, dan begint de openbare verklaring van Cohen, van de oude advocaat van Trump, die hem waarschijnlijk gaat beschuldigen van en dat ook al heeft gedaan, van leugenachtigheid. En die gaat verklaren hoe een aantal zaken waar Amerikanen zich al heel lang zorgen over maken rondom Trump en rondom Trumps eerlijkheid en betrouwbaarheid en zijn betrokkenheid bij Rusland, die gaat er een aantal onthullingen over doen. En waarschijnlijk wil Trump dat ook gewoon vanuit zijn hotel allemaal live kunnen volgen. En er waren nu al Amerikaanse journalisten die daarnaar vroegen. Mm-hmm. Maar juist die journalisten mochten ook niet, daar twitteren ze nu, mochten niet bij het etentje zijn. Mochten geen beelden maken aan het begin van het etentje. Overigens heeft het Witte Huis ontkend dat het daarom zou zijn. Die zeiden van ja, het was gewoon een intiem etentje en daar kon nou eenmaal niet iedereen bij zijn. Nee. Maar de Amerikaanse pers was goed vertegenwoordigd. Dus Zo staat het er nu voor. Ze zijn nog aan het eten. Okay. En wat staat er morgen op de agenda, als dan inderdaad die inhoudelijke besprekingen gaan plaatsvinden? Ja, morgen zijn het inderdaad dus, is het nog steeds zo dat Kim voornamelijk erop uit zal zijn om de sancties te verlicht te krijgen. Trump is er formeel ook nog steeds op uit om te zorgen dat dan de kernwapens de wereld uitgaan. Maar die heeft daar toch al een paar stappen terug ingenomen. Waarschijnlijk is het al een heel eind als Noord-Korea bijvoorbeeld zegt dat ze een van hun faciliteiten gaan sluiten. Of dat ze op den duur misschien gaan vertellen wat ze nou precies in huis hebben, kernwapens. Dat zal een punt zijn. En dat zou een grote, dat zou het meest sensationele zijn wat eruit kan komen. Het kan ook nog zijn dat ze een vredesverdrag gaan sluiten. Want de Koreaanse oorlog is afgesloten met een wapenstilstand, maar nooit met een echte vredesverdrag. Dus wie weet dat ervan komt. En wat Noord-Korea dan in ruil zou doen, is misschien ook meer Amerikaanse gevangenen. Gevangenen, maar gevallenen tijdens de Koreaanse oorlog teruggeven. Ja. Nou, en misschien komt er ook een soort informele ambassade van beide landen bij elkaar, maar we moeten het morgen nog allemaal zien, dus blijf voorlopig allemaal nog raden. Ja, veel misschien. Maar goed, we gaan het merken. Dankjewel, Garry van Pinksteren. We praten verder over deze top tussen president Trump en Kim Jong-un. Een topontmoeting die dus begon met een zeer optimistische Trump. And as I've said many times, and I say it to the press, I say it to anybody that wants to listen, I think that your country has tremendous economic potential. Unbelievable, unlimited. And I look forward to watching it happen and helping it to happen. And we will help it to happen. Ja, zo vijandig als de beide leiders de afgelopen jaren waren, zo voorkomend zijn ze nu. Hoe we de strategie van de beide leiders moeten begrijpen, bespreken we met de Amerikaanse historicus James Kennedy. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u de beelden gezien van de ontmoeting net? Nou, Nou en of. Dus het was, ik zag het wel. En inderdaad, heel positieve uitingen van beide leiders. Wat ik wel zag is een zekere bij Trump ook een bepaalde ongemak. Of hij dan wel eigenlijk alles meteen moest zeggen. Dus in die zin heeft het ook wel kort gehouden. Dat ze dan wel bij elkaar waren. En dat hij dan niet al te diep inging op de vragen die hem gesteld werd. Nee. Trump was de eerste president die Kim Jong-un ontmoette een half jaar geleden. Waarom deden voorgaande Amerikaanse presidenten dat nou juist niet? Nou ja, inderdaad, het gaat over het feit, net genoemd, dat de Verenigde Staten en Noord-Korea een staat van oorlog zijn. Dus ze zijn dan in die zin nog altijd vijanden van elkaar. Dus het idee dat je dan eigenlijk een zittende president hebt gehad die dan naar Noord-Korea gaat, dat zou dan te ver zijn. Alleen maar, zeg maar, met het sluiten van vrede zou je dan eigenlijk een president daartoe sturen. Er zijn wel voormalige presidenten die naar Noord-Korea zijn gegaan, zoals Jimmy Carter in de jaren 90. Dus dat hebben we wel gezien. Maar Amerikanen zijn zeer gereserveerd geweest. Eerst onderhandelen. Eerst moet Noord-Korea ook wel echt wat gaan doen om Amerika tegemoet te komen. Mm-hmm. Waarin er ook wel, als het gaat over kernwapenen, een kernwapenplan, om die dan te reduceren en elimineren. En dan krijgt ze de aandacht van de Amerikaanse president. Dat is altijd strategie geweest sinds Clinton. Ja, dat was de strategie. Nu is Trump er en die is er wel nu. Die doet het wel, die ontmoeting. Wat heeft hij er nog mee te winnen? Nou, oppervlakkig gezien heeft hij veel mee te winnen als hij victorie kan roepen. Hij heeft het moeilijk in de Verenigde Staten. We hebben het net gehad over Michael Cohen en dienstgetuigenis. Allemaal wel schadelijk voor de president. Het gaat ook de laatste paar maanden niet zo goed met de president. Hij moet eigenlijk echt laten zien dat hij een winnaar is. Dus dat is denk ik in eerste instantie wat hij te winnen heeft. Ten tweede, ja, en dat is denk ik toch wel ook een probleem voor de Verenigde Staten. Wij hebben sinds president Obama toch wel moeten erkennen dat Noord-Korea kernbewapenen bezit. Amerikanen hebben echt voor lange tijd geprobeerd om die kernwapens tegen te houden. Maar dat is al reeds enkele jaren niet meer gelukt. Want ze hebben het al. Dus je zou kunnen zeggen van, en dat is misschien de beste manier om het te zien, dat dit ook een uiting is van een bepaalde Amerikaanse realiteitszin. Dat je toch wel op een andere manier met Noord-Korea moet zien te onderhandelen dan tot nu toe het geval is geweest en wat ook echt mislukt is. Ja, dus eigenlijk hoeft Noord-Korea die kernwapens niet meer in de ban te doen als het aan Amerika ligt. Nou, formeel zullen de Amerikanen dat altijd zeggen. En ja, dat is natuurlijk wat Mike Pompeo en de andere onderhandelaar proberen om Noord-Korea zo ver te brengen. Dus dat is nog altijd de droom. De vraag is of Amerikanen met iets minder kunnen leven. En Donald Trump lijkt er ook wel wat met minder te kunnen leven. De verdere vraag is of Donald Trump daar nou zo verstandig aan doet. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, je kan hem ook wel zien als iemand die pragmatisch probeert eruit te krijgen wat eruit te krijgen valt in een wat meer ontspannende relatie. En dat zou dan veel voordeel kunnen hebben. Critici wijzen op dat misschien Donald Trump helemaal geen plan heeft om Noord-Korea te brengen naar een plaats waar het echt wel wat doet aan het verminderen van eigen kerncapaciteit. Ja, dus dat zou kunnen betekenen dat we nu eigenlijk naar een toneelspel zitten te kijken. Ja, nou, dat is wel best mogelijk. Donald Trump heeft behoefte aan een toneelspel op dit moment, waar hij dan ook als een grote leider wordt gezien. En dat natuurlijk is de vrees dat hij dan ook te snel zal gaan zeggen van, weet je, wij hebben een geweldige deal en wij zijn eigenlijk goed bezig. Ja. Dat is denk ik, hoort echt tot de mogelijkheden. Ja, maar goed, aan de andere kant zou je dan ook kunnen zeggen, ja, Noord-Korea die heeft definitief de status van een kernmacht veroverd en Amerika heeft zich daarbij neergelegd. Ja, dat is denk ik ook het geval. Deels heeft het hiermee te maken met wat kan de Verenigde Staten nou eigenlijk doen? Mensen die hiermee bezig zijn geweest hebben ook gezegd, uiteindelijk zou je toch wel moeten erkennen dat Noord-Korea ziet het als essentieel om kernwapens te behouden. En dat zal voor lange tijd het geval zijn. Alleen maar in een wereld van langdurige stabiliteit, waar Noord-Korea niet meer bevreesd is voor voor de wereld zou er andere mogelijkheden kunnen zijn. Maar daar zijn we al lang niet. Dus Amerika moet zich dan hier ook wel in berusten. De vraag gewoon is er een realistisch plan om Noord-Korea enigszins te bewegen naar een wat ontspannender houding, waaronder ook wel het reduceren van kernwapens of niet? Ja, in elk geval kun je het beschouwen als een behoorlijke overwinning voor Noord-Korea, toch? Ja, in alle gevallen wel. En dat was denk ik ook bij Singapore het geval. Dus nu is het ook zo. Het kan zijn dat Kim bereid is om vergaande toezeggingen te maken, maar dat is niet erg waarschijnlijk. En wat ook het geval is dat Donald Trump lijkt duidelijk hier meer te moeten bewijzen dat hij iets heeft gewonnen dan Kim dat doet. En in die zin zit ook Trump in een zwakkere positie. Is dus de teleurgang van Amerika als politieke wereld macht? Ik denk dat Donald Trump dat wel op tal van terreinen verwezenlijkt. Ik denk niet dat dit een heel goed voorbeeld is van hoe Amerika's macht afbreekt. Dit is een hoofdpijndossier geweest voor meerdere presidenten. Ze hebben het allemaal niet kunnen oplossen, omdat het ook wel net buiten hun bereik ligt om hier iets aan te doen. Dus in die zin kan je zeggen van dit is toch wel erkennen van wat onvermijdelijk toch moest gebeuren een keer. Ook voor het nog steeds machtige Amerika. Ja, China is op hetzelfde moment in onderhandeling met Amerika over een handelsakkoord. Speelt dat nog mee? Ja, dat speelt wel licht een rol. Dat kan altijd, China kan de Verenigde Staten tegemoetkomen tot op een zekere hoogte in Noord-Korea, als dat zou helpen met het beslechten van de hele handelsoorlog tussen de twee landen. Ja. Nou goed, we gaan het allemaal merken. Morgen horen we meer over wat er aan concrete resultaten bereikt is door de beide heren. Dank u wel voor uw toelichting bij de top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Historicus James Kennedy. Feit of fictie? Martijn Rolsdorf. Ja, wij checken vandaag de Onderwijsbond. Die zegt namelijk dat de schorsing van een techniekinstructeur amanuensis, zeiden wij vroeger, in Hoofddorp vanwege een geloofskwestie een unieke zaak is. Voor wie het even gemist heeft, die medewerker middelbare school in Hoofddorp zou uitspraken hebben gedaan over de profeet Mohammed. Daar zouden leerlingen kwaad om geworden zijn en inmiddels zit de man thuis. Ja, en het zou voor het eerst zijn dus dat een medewerker van de school geschorst wordt vanwege een geloofskwestie. Dat checken we. En daarom gebeld met Hilde Mertens van de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting heeft overzicht van uiteenlopende conflicten tussen leraren en schoolbesturen, waarbij het tot een serieus geschil is gekomen. Ik vroeg of zij vergelijkbare kwesties kennen, waarbij een leraar thuis kwam te zitten omdat hij of zij een opmerking maakte over religie die door leerlingen als beledigend wordt ervaren. Nee, voor ons is dat eigenlijk ook wel een heel unieke zaak. Kijk, het gaat om een commissie van beroep waar docenten en andere medewerkers van school terecht kunnen tegen berispingen en schorsingen. En nee, die zaak is wat dat betreft wel uniek voor ons ook. Ja, dus een zaak die helemaal gelijk is, die lijkt er dus niet te zijn. Maar in de uitspraak van de Algemene Onderwijsbond ging het over een schorsing vanwege een geloofskwestie. Inderdaad, en Hilde Mertens van die Stichting Onderwijsgeschillen kent wel zaken waarbij geloofskwesties een rol speelden en die bij geschillencommissies terechtkwamen. Ik ken daar wel een aantal uitspraken. Dat bijvoorbeeld het naakt douchen, dat ouders daar bezwaar tegen hebben, naakt douchen na de gymles. Dat men dat niet wilde en dat de school niet bereid was daar aan toe te geven. Een geschil over naakt douchen dus, maar er is ook een verhaal over een gebedsruimte. Dat was ook bij onze klachtencommissie en het ging over de meisjes van een middelbare school die wilden een gebedsruimte. En de school die weigerde dat te verstrekken. En toen was er een conciërge die daar vervelende opmerkingen over gemaakt had tegen die leerlingen. En die leerlingen die waren toen beledigd en die ouders die zijn toen naar de klachtencommissie gestapt. Ja, het komt dus vaker voor. Ja, het komt vaker voor dat een school en leraar botsen over een religieuze kwestie. En er zijn wel meer zaken hoor. Misschien ken je nog het verhaal van juf Ellen uit Roermond. We moesten het even opzoeken, maar zij droeg van de een op de andere dag een hoofddoek en kreeg vervolgens ontslag. Dat klonk toen zo. Ik heb afgelopen woensdag in de klas een hoofddoek gedragen en om die reden ben ik geschorst door mijn bestuur. Ik droeg een hoofddoek omdat het de laatste week hier wel in het nieuws was. Een aantal scholen wilden het hoofddoekverbod invoeren of hadden dat er ingevoerd. Mijn persoonlijke mening is dat iedereen op zijn hoofd moet kunnen zetten waar hij zin in heeft. In het kader daarvan wilde ik eigenlijk de kinderen laten zien dat een juf met een hoofddoek niet anders is dan een juf zonder hoofddoek. Ja, en misschien kan je je ook dit geval nog herinneren.